Un veac de singurătate, pista 18. Bineînțeles că străinii crezură că frumoasa Remedius a pierit în sfârșit datorită destinului ei implacabil de regina albinelor și că familia ei voia să-i salveze onoarea prin această poveste mincinoasă despre levitație. Fernanda, mistuită de invidie, sfârșit prin a recunoaște minunea și, multă vreme, continuă să se roage lui Dumnezeu să-i restituie cearșafurile. Majoritatea oamenilor crezu în minune și au mers până acolo încât să aprindă lumânări și să facă rugăciuni. Poate că multă vreme nu s-ar fi vorbit despre altceva dacă exterminarea barbară a aurelianilor n-ar fi înlocuit uimirea cu groaza. Deși nu-și dăduse niciodată seama că ar fi vorba de o presimțire, într-un anumit fel, colonelul Aureliano Buendia prevăzuse sfârșitul tragic pe care aveau să-l cunoască fiii săi. Atunci când Aureliano Serador și Aureliano Arcaia, cei doi care debarcaseră în toiul confuziei generale, își manifestară dorința de a se așeza în Macondo, tatăl lor încerca să le schimbe hotărârea. Nu vedea ce ar putea face într-un sat care peste noapte devenise un loc nesigur. Însă Aureliano Centeno și Aureliano cel Trist, susținuți de Aureliano Segundo, le dă dură de lucru în întreprinderile lor. Colonelul Aureliano Buendia avea motive încă foarte confuze de a nu credita o astfel de hotărâre. De când îl văzu pe Mr. Brown, făcându-și intrarea în Macondo, în primul automobil decapotabil portocaliu, prevăzut cu claxon, ale cărui urlete terorizau toți câinii, bătrânul războinic începu să se indigneze din pricina servilelor exclamații admirative ale oamenilor și își dădu seama de schimbările care s-au produs în firea oamenilor, din vremea când, cu pușca la umăr, își părăseau soțiile și copiii și porneau la război. Autoritățile locale nu mai constau, după armistițiul de la Neerlandia, decât din primari lipsiți de inițiativă, din magistrați decorativi aleși dintre conservatorii pașnici și obosiți din Macondo. Ce mai regim de prăpădiți? Zicea colonelul Aureliano Buendia atunci când îi vedea pe polițiști trecând de sculți, înarmați cu un baston în formă de popic. Când te gândești că am purtat atâtea războaie numai ca să nu ni se spuiască în albastru casele? Cu toate astea, când se înființă compania bananieră, funcționarii locali au fost înlocuiți cu străini autoritari pe care Mr. Brown i-a adus să trăiască în cotețul electrificat pentru a se bucura, cum zicea el, de toată demnitatea cerută de noile lor numiri și a nu fi nevoit să îndure căldura, țânțarii, lipsa de comoditate și privațiunile din sat. Vechii polițiști fură înlocuiți prin adevărați sicari înarmați cu satâre. Închis în atelierul său, colonelul Aureliano Buendia se gândea la toate schimbările acestea și, pentru prima oară, în tăcuții săi ani de singurătate, se simți chinuit de o certitudine absolută. A fost o greșeală că nu s-a dus războiul până la ultimele consecințe. Într-o zi, tot în vremea aceea, un frate de-al acelui colonel Magnifico Visbal, pe care îl uitaseră acum, își aduse nepoțelul de 7 ani să ia o răcoritoare la una dintre suricile instalate în piață și cu un copilul dădu din greșeală peste un brigadier de poliție, vărsând băutura pe uniforma lui, bărbatul îl sfârtecă cu lovituri de satâr și îl decapită dintr-o singură lovitură pe bunicul care voia să intervină. Satul întreg îl văzu pe decapitat, dus până acasă de un grup de oameni, precum și capul nenorocit pe care îl culesese o femeie, ținându-l de păr, și bocceaua însângerată în care fusese adunate bucățelele din trupul copilului. Pentru colonelul Aureliano Buendia, această scenă a însemnat culmea ispășirii sale. În chip subit îndura aceeași indignare pe care o cunoscuse în tinerețe, în fața cadavrului femeii masacrate cu lovituri de baston, pentru că o mușcase un câine turbat. Privi la grupurile de curioși adunați în fața casei sale și cu vechea sa voce de stentor, fortificată de un profund dispreț față de sine însuși, își descărca asupra lor toată povara de ură pe care nu mai putea răbda în inimă. Într-o bună zi, le strigă el, îi voi înarma pe băieții mei pentru a-i sprăvi cu acești netrebnici gringos. În decursul aceleiași săptămâni, în diferite locuri de pe litoral, cei 17 fii ai săi fură vânați ca niște iepuri de către niște criminali nevăzuți care țintiră asupra crucilor de cenușă. Aureliano cel Trist ieșea din casa mamei sale către orele 7 seara, când o lovitură de pușcă trasă pe neașteptate din beznă îi găuri fruntea. Aureliano Centeno fu găsit în hamacul pe care obișnuia să și-l întindă în interiorul fabricii, cu o daltă de spart gheața, înfiptă până în plăsele între sprâncene. Aureliano Serador însoțise pe logotnica sa până acasă, după ce o dusese la cinematograf și se întorcea pe strada Turcilor, încă luminată, când un individ, care nu putu fi identificat în mulțime, trase un foc de revolver care îl făcu să se prăbușească într-un cazan cu smoală arzândă. După câteva minute, cineva veni să bată la ușa camerei în care se închisese Aureliano Arcaia cu o femeie și strigă: grăbește-te că-i omoară pe frații tăi! Mai târziu, femeia care era cu el povesti că Aureliano Arcaia sărise din pat și deschisese ușa, unde l-aștepta o descărcătură de pistol Mauser care îi fărămiță craniul. În cursul acelei nopți a morții, în timp ce casa se pregătea să privegheze cele patru cadavre, Fernanda cutreră satul întreg ca o nebună în căutarea lui Aureliano Segundo, pe care Petra Cotes îl închisese într-un dulap, fiind convinsă că consemnul de exterminare îi viza pe toți acei care purtau prenumele colonelului. Ea nu-l lăsă să iasă decât la sfârșitul zilei a patra, când telegramele primite din diferitele puncte ale litoralului lăsară să se înțeleagă că înverșunarea acestui dușman nevăzut se îndrepta numai împotriva fraților însemnați cu o cruce de cenușă. Amaranta căuta caietul cu socotelii în care își însemnase datele nepoților ei și, pe măsură ce sosau telegramele, ștergea numele unul după altul, până ce nu mai rămase decât unul, al celui mai mare. Își amintea foarte bine de acesta din urmă din pricina contrastului dintre pielea lui foarte întunecoasă și ochii săi mari verzi. Se numea Aureliano Amador, era tâmplar de meserie și trăia într-un sat pierdut între povărnișurile munților. După ce așteptase timp de 2 săptămâni telegrama care se vestească moartea lui, Aureliano Segundo îi trimise un emisar care să-l prevină, crezând că nu cunoaște primejdia care îl pândea. Emisarul reveni cu știrea că Aureliano Amador era la adăpost de orice primejdie. În noaptea exterminării veniseră 2 oameni să-l dibuiască acasă la el, își descărcaseră revolverele asupra lui, dar nu nimeriseră crucea de cenușă. Aureliano Amador izbutise să sară gadul curții și se pierduse în hățișul munților pe care îi cunoștea ca pe buzunarul său, datorită prieteniei cu indienii cu care făcea comerț cu lemne. De atunci nu se mai aflase nimic despre el. Au fost zile negre pentru colonelul Aureliano Buendia. Președintele Republicii îi trimise o telegramă de condoleanțe prin care îi promitea o anchetă temeinică și aducea omagii postume celor dispăruți. Din ordinul său, primarul se prezentă în ziua înmormântării cu 4 cununi mortuare pe care voia să le așeze pe cele 4 sicrie, însă colonelul îl scoase pe ușa afară. După înmormântare, redactă și se duse să predea el însuși o telegramă violentă adresată președintelui Republicii, pe care însă telegrafistul refuză să o transmită. Atunci o completă cu expresii de o agresivitate deosebită, o băgă într-un plic și o depuse la poștă. Așa cum i se întâmplase la moartea soției sale, așa cum i se întâmplă de atâtea ori în timpul războiului, la moartea prietenilor săi celor mai buni, nu se simți cuprins de durere, ci de o furie oarbă, fără un obiect precis, de o senzație istovitoare de neputință. Ajunse să-l acuze de complicitate pe părintele Antonio Isabel, care însemnase pe fiii săi cu cenușa care nu se ștergea, pentru a le permite dușmanilor să identifice. Bătrânul preot, care nu-și mai putea înșirui prea bine gândurile și care începuse să înfricoșeze pe enoriaș cu exegeze năzdrăvane în care se aventura de la înălțimea amvonului, veni în casă într-o după-amiază, înarmat cu un castronaș în care pregătea cenușa din Miercurea Mare, cu care voi să ungă toată familia pentru a dovedi că se poate șterge foarte ușor cu apă. Însă teama de nenorocire se înrădăcinase atât de puternic în suflete, încât Fernanda însă își refuză să se supună acestei experiențe și de atunci nu s-ar mai fi văzut niciodată un Buendia îngenunchind în fața Sfântului Altar în Miercurea Mare. Colonelul Aureliano Buendia nu reuși multă vreme să-și redobândească liniștea. Părăsi fabricarea de peștișori, mânca în silă, umbla prin casă ca un somnambul, trăgând după sine pătura și rumegând o mânie surdă. După 3 luni, părul îi devenise cenușiu. Vechea lui mustață cu vârfurile pomădate îi cădea acum peste buzele decolorate, în schimb ochii redeveniseră cărbuni aprinși cu care îi speriase pe toți la nașterea sa și cu care făcea să se învârtă scaunele doar privindu-le. În furia chinurilor sale încerca în zadar să stârnească acele prevestiri care îi călăuziseră tinereța pe cărări periculoase până spre deșertul dezolant al gloriei. Era pierdut, rătăcit într-o casă străină în care nimic și nimeni nu-i mai trezea nici cea mai mică urmă de afecțiune. Într-o zi, căutând urmele unui trecut de dinainte de război, deschise odaia lui Melchiade, dar nu mai găsi decât dărâmături murdare, gunoaie îngrămădite de-a lungul atâtor ani de părăsire. În copertele cărților pe care nu mai le citise nimeni și în vechile pergamente mucezite de umiditate, se dezvoltase o floră lividă și în aerul acestei încăperi, care fusese cândva cel mai curat și mai luminos din toată casa, pluta un miros insuportabil de amintiri putrede. Într-o dimineață o găsi pe Ursula în lacrimi sub castan, la picioarele defunctului ei soț. Colonelul Aureliano Buendia era singurul din casă care nu-l mai putea vedea pe puternicul moșneag încovoiat de o jumătate de veac de intemperii. "Vino să-l saluți pe tatăl tău," îi zise Ursula. El se opri în fața castanului și putu constata că nici acest spațiu vid nu mai trezea în el vreun sentiment de afecțiune. "Ce spune?" întrebă el. "E foarte trist," îi răspunse Ursula. crede că vei muri. Spune-i, zise colonelul surâzând, că nu mor când trebuie, ci când se poate. Această prevestire a părintelui său mort răscoli resturile superbei aroganțe care încă mai mocnea în inima lui, dar el le luă drept o redobândire bruscă a energiei și astfel o hărțui pe Ursula ca să arate locul din curte unde erau îngropate monedele de aur pe care le descoperiseră în statuia de Ipsos a Sfântului Iosif. Nu o vei ști niciodată, îi spuse ea cu o fermitate pe care i-o inspira existența ei îndelungată și crudă. Într-o zi, adăugă, trebuie să apară proprietarul acestei averi și numai el o va putea dezgropa. Toată lumea se întreba pentru ce acest om, care fusese totdeauna atât de dezinteresat, începuse să se lăcomească atât de febril la bani și nu la cantitățile modeste care i-ar fi ajuns pentru a face față unei obligații momentane, ci la o avere care se urca la o sumă atât de neînchipuită, încât Aureliano Segundo, numai auzindu-le valuându-o, se afunda într-un abis de stupefacție. Foștii săi tovarăși, la care s-a dus pentru a le cere ajutor, se ascunseră ca să nu-l primească. Cam prin epoca aceasta, fu auzit spunând: acum, singura deosebire între liberali și conservatori este că liberalii merg la liturghia de la orele 5, iar conservatorii la cea de la orele 8. Totuși, depus atâta stăruință și înverșunare, se ruga atât de mult, contraveni atât de deplin tuturor principiilor sale de demnitate, încât pe aici, pe colo, puțin câte puțin, introducându-se pretutindeni cu un zel discret și cu o statornicie nemiloasă, reuși ca în 8 luni să adune mai mulți bani decât îngropase Ursula în pământ. Îl vizita atunci pe colonelul Herinel Domarches, care era tot bolnav, ca să ajute să dezlănțuiască un război total. Într-o anumită epocă, colonelul Herinel Domarches ar fi fost într-adevăr singurul care ar fi putut trage, chiar din fotorul său de paralitic, firele ruginite ale rebeliunii. După armistițiul de la Neerlandia, în timp ce colonelul Aureliano Buendia se refugiase în exilul peștișorilor săi de aur, el rămăsese în contact cu ofițerii rebeli care îi fusese recredincioși până la dezastru. Cunoscuse alături de ei războiul trist al umilirii zilnice, al supliciilor și memorandumurilor, al lui veniți mâine și al lui numai decât, al lui suntem pe cale să studiem cazul dumneavoastră cu toată atenția cuvenită. Războiul iremediabil pierdut, dus împotriva acelor oameni foarte amabili, care dădeau asigurări de profundul lor devotament și care trebuiau să acorde, dar n-au acordat niciodată pensiile viagere. Celălalt război, care făcuse să curgă sânge timp de 20 de ani, le pricinuise mai puțin necaz decât acest război nimicitor al eternelor amânări. Colonelul Herinel Domarches, care scăpase din 3 atentate, supraviețuise la 5 răniri și ieșise până la urmă nevătămat din nenumărate bătălii, sucumbă și el acestei blocade fioroase așteptării și se cufundă în înfrângerea mizerabilă a bătrâneții, gândindu-se la amaranta printre romburile de lumină ale unei case cu chirie. Ultimii veterani despre care mai aflară ceva apăreau fotografiați într-un ziar, ridicându-și nedemn capetele alături de un președinte anonim al Republicii, care le dăruia niște butoni cu efigia lui, ca să-și o pună la revere, și le restituia un drapel pătat de praf și de sânge, cu care să-și acopere sicriele. Ceilalți, cei mai demni, mai așteptau încă o scrisoare în penumbra carității publice, crăpând de foame, supraviețuind din mânie, mucegăind de bătrânețe în minunata murdărie a gloriei. Astfel că atunci când colonelul Aureliano Buendia îl invită să dezlănțuie o explozie mortală care să stârpească orice urma scandalosului regim de corupție susținut de invadatorul străin, colonelul Herinel Domarches nu-și putu stăpâni un fior de milă. Oh, Aureliano, zise el suspinând, știam că ești bătrân, dar acum îmi dau seama că ești mult mai bătrân decât pari. În vârtejul anilor din urmă, Ursula nu se mai bucurase decât de foarte rare momente de răgaz pentru a se ocupa de formația papală a lui José Arcadio, când s-a ajuns la părerea că trebuia să-i se pregătească în toată graba plecarea la seminar. Sora lui, Meme, împărțită între rigiditatea Fernandei și amărăciunea Amarantei, atins aproape în același timp vârsta la care se prevăzuse să o trimită la o pensiune de călugărițe, unde să facă din ea o virtuoasă a clavecinului. Ursula se simțea pradă unor grave incertitudini cu privire la eficacitatea metodelor prin care temperase spiritul langurosului candidat la cinul de pontif suprem, însă ea nu învinovățea de aceasta nici bătrânețea ei șovăitoare, nici norii deși care abia îi mai îngăduiau să distingă conturul obiectelor, ci un lucru pe care nici chiar ea nu putea să-l definească exact, dar pe care și-l imagina confuz ca o deteriorare progresivă a timpului. Anii de acum nu mai sunt ca pe vremuri, obișnuia ea să spună, simțind cum realitatea cotidiană îi scapă printre degete. Altădată, gândea ea, copiii creșteau foarte încet. E suficient să-ți amintești de câtă vreme a avut nevoie pentru ca Jose Arcadio cel mai mare să plece cu țiganii și de toate câte s-au întâmplat înainte de a se fi întors pictat ca o năpârcă și exprimându-se ca un astronom și de evenimentele care s-au petrecut în casă înainte ca Amaranta și Arcadio să uite limba indienilor pentru a învăța să vorbească spaniola. E suficient să te gândești la cât a îndurat bietul Jose Arcadio Buendia sub castanul său și la tot răstimpul cât a trebuit să-i plângă moartea înainte de a-l aduce muribund pe colonelul Aureliano Buendia, care scăpând din atâta războaie și după ce au suferit atât de mult pentru el, nu atinsese încă vârsta de 50 de ani. Pe vremuri, după o zi întreagă petrecută confecționând mici animale din zahăr ars, îi mai rămânea timp berechet pentru a se ocupa de copii și să vadă în albul ochilor lor că aveau nevoie de o porție de ulei de ricin. În schimb, acum, când nu avea nimic de făcut și când umbla de dimineața până seara ducându-l pe Jose Arcadio în cârcă, proasta calitate a timpului o obliga să lase lucrurile pe jumătate făcute. Adevărul era că Ursula se încăpățâna să nu voiască să îmbătrânească, nici chiar atunci când pierduse socoteala anilor săi și că se afla întotdeauna acolo unde nu trebuia, căutând să-și bage nasul peste tot, supărându-i pe străini cu întrebarea dacă nu cumva au lăsat în pază în casă pe vremea războiului, așteptând încetarea ploilor un sfânt Iosif din Ipsos. Nimeni nu putea spune sigur când a început să-și piardă vederea. Până în ultimii ani ai vieții ei, când nu se mai putea scula din pat, avea o mină complet biruită de decrepitudine, însă nimeni nu descoperise că a orbit complet. Ea însă își dăduse seama de aceasta încă înainte de nașterea lui Jose Arcadio. La început, credea că e vorba doar de o slăbire trecătoare și lua pe ascuns sirop de măduvă sau își punea miere de albine în ochi, dar nu întârzie să se convingă că se scufunda iremediabil în beznă, întatât încât nu a avut niciodată o noțiune prea exactă despre ceea ce însemna invenția luminii electrice, deoarece atunci când s-a montat primul bec, ea nu-i putu ghici decât în mod vag strălucirea. Nu spuse nimănui nimic despre aceasta, deoarece ar fi dat în vidac că a devenit inutilă. Se avântă cu încăpățânare în a se deprinde discret cu perceperea depărtării fiecărui lucru și a glasului fiecăruia pentru a continua să vadă cu memoria ceea ce nu-i mai permiteau să distingă norii opace ai cataractei. Mai târziu avea să descopere ajutorul neașteptat al mirosurilor pe care începu să le perceapă, pe întuneric, cu o forță mult mai convingătoare decât volumele și culorile și care o salvară definitiv de rușinea unei renunțări. În obscuritatea camerei ei putea să tracă un fir de ață prin ac și să facă o butonieră și știa când trebuia să dea laptele în foc. Dobândise o cunoaștere atât de fără greșe a așezării fiecărui lucru, încât adeseori uita ea însăși că e oarbă. Într-o zi, Fernanda răscoli toată casa pentru că își pierduse inelul de cununie și Ursula îl descoperi pe o etajeră în odaia copiilor. În chip firesc, în timp ce ceilalți umbleau de colo-colo fără să o bage în seamă, ea îi supraveghea cu ajutorul celor patru simțuri care rămăseseră, pentru ca nimeni să nu ia vreodată prin surprindere și după câtva timp reuși să descopere că fiecare membru al familiei repeta fără să-și dea seama același itinerar, aceleași gesturi și aproape aceleași cuvinte la ore fixe. Numai atunci când ieșeau din această meticuloasă rutină riscau să rătăcească vreun obiect. În așa fel încât, auzind-o pe Fernanda plângându-se că și-a pierdut verigheta, Ursula nu a avut decât să-și amintească singura abatere din ziua aceea de la faptele și gesturile ei obișnuite, și anume că se dusese să întindă la soare rogojinile pe care dormeau copiii, fiindcă meme descoperise noaptea precedentă o ploșniță. Deoarece copiii asistau la dereticat, Ursula și închipui că Fernanda trebuie să-și fi pus verigheta într-un loc unde aceștia nu puteau să o ajungă, pe etajeră. Fernanda, din potrivă, nu căutase decât pe traiectul pe care umbla în fiecare zi, fără să știe că regăsirea obiectelor pierdute e împiedicată de rutină, de deprinderi, și tocmai de aceea îți dau atât de mult de furcă pentru a le regăsi. Educarea lui Jose Arcadio îi ajuta Ursulei în această sarcină istovitoare de a se ține la curent cu cele mai mici schimbări din interiorul casei. Când își dădea seama că Amaranta îmbrăca statuile sfinților din dormitor, ea se prefăcea că îl învață pe copil diferențele dintre culori. Ia să vedem, zicea ea. Spune-mi un pic în ce culoare e îmbrăcat Sfântul Arhanghel Rafael. În felul acesta, copilul îi aducea informațiile de care o lipseau ochii și încă înainte de a pleca la seminar, Ursula ajunsese în stare să distingă pipăind țesăturile, culorile diferite ale vestimentelor sfinților. Uneori se întâmplau lucruri neprevăzute. Într-o după amiază, Amaranta broda în veranda cu begonii când Ursula se ciocni de ea. Pentru numele lui Dumnezeu, protesta Amaranta, ia seama pe unde umbli. Tu nu te-ai așezat pe locul tău, îi răspunse Ursula. Pentru ea nu era nicio îndoială, dar în ziua aceea începu să-și dea seama de un lucru de care nimeni nu avea idee până atunci, și anume că în cursul anului soarele își schimba pe nesimțite poziția și ca cei care se așezau în verandă trebuiau să-și schimbe și ei locurile puțin câte puțin, fără măcar să observe. De atunci, Ursula nu trebuia decât să-și amintească data pentru a cunoaște exact locul unde era așezată Amaranta. Deși tremuratul mâinilor era din ce în ce mai perceptibil și abia se mai putea târâ, niciodată nu-i se văzuse căpșorul sfrijit în atâtea locuri deodată. Era aproape tot atât de activă ca în epoca în care avea toată casa pe mână. Cu toate acestea, în singurătatea de nepătrunsă a bătrâneții ei, se bucură de atâta clar viziune ca să examineze până și cele mai neînsemnate peripeții din istoria familiei, încât pentru prima oară putu face lumina asupra adevărurilor pe care ocupațiile de altădată o împiedicaseră să le vadă. Pe vremea când se pregătea plecarea lui José Arcadio la seminar, ea efectuase deja o recapitulație infinitezimală a ceea ce a fost viața casei de când se întemeiase Macondo și își revizuise complet părerea pe care o avusese dintotdeauna despre descendenții săi. Își dădu seama că nici colonelul Aureliano Buendia nu se năsprise în război într-atât încât să-și piardă toată dragostea față de familie, așa cum credea ea pe vremuri, dar că el nu iubise niciodată pe nimeni, nici chiar pe Remedios, soția sa, sau pe nenumăratele femei de o noapte care trecuseră prin viața sa și cu atât mai puțin pe fiii săi. Ea credea, ghici, că nu din idealism, așa cum zicea toată lumea, purtase atâtea lupte, nici că renunțase din oboseală, așa cum credeau toți, la victoria iminentă, ci că a câștigat și pierdut din același motiv, din simplul păcat al orgoliului. A ajuns la concluzia că acest fiu pentru care și-ar fi dat viața n-a fost decât o ființă incapabilă de iubire. Într-o noapte, pe când îl purta încă în pântece, îl auzise plângând. Era un plâns atât de distinct încât José Arcadio Buendia, care dormea lângă ea, se trezi și se bucură la gândul că copilul va deveni ventriloc. S-au găsit alții care preziseră că va deveni ghicitor. Ea, în schimb, se cutremură, convinsă că acest profund grohăit era primul semn al îngrozitoarei cozi de porc și se rugă lui Dumnezeu să lase să-i moară acest plod în pântece. Însă clar viziunea nesfârșitei ei bătrâneți îi îngădui să constate și să-și repete de atâtea ori că plânsetele de copil din pântecele mamei lor nu erau un semn nici de ventriloc, nici de capacități de ghicitor, ci vesteau fără greș pe ființele incapabile de iubire. Această devalorizare a chipului lui stârni în ea toată mila pe care își dădu seama că o datorează fiului ei. Amaranta, în schimb, a căreia sprime sufletească o înspăimântată de mult și a căreia amărăciune îngrămădită o durea, ei a părut din potrivă, în lumina acestei ultime revizuiri, ca fiind femeia cea mai iubitoare din câte au existat vreodată, și înțelese cu îndoioșată luciditate că necazurile nedrepte pe care le pricinuise lui Pietro Crispi nu i-au fost dictate din vreo voință de răzbunare, cum socotea toată lumea, ci că nu fierea amărăciunii, cum credeau toți o determinase să facă din viața colonelului Herineldo Marquez un martiriu lent, ci că în ambele cazuri a fost o luptă pe viață și pe moarte între o iubire nemăsurată și o lașitate invincibilă care se soldase cu triumful acelei temeri iraționale pe care i-o inspirase Amarantei dintotdeauna inima ei chinuită. Cam prin epoca aceasta a început Ursula să o cheme pe Rebecca pe numele ei, să o pomenească cu o veche tandrețe exaltată prin căința tardivă și printr-o admirație bruscă, înțelegând că singura Rebecca, pe care nu alăptase la sânul ei, ci care mâncase pământ și var de pe pereți, aceea în vinele căreia nu curgea același sânge ca în al ei, ci sângele necunoscut al unor oameni necunoscuți, ale căror oseminte continuă să clămpănească în mormântul lor, acea Rebecca cu inimă nerăbdătoare, cu pântece lacom, era singura care avusese curajul neînfrânat pe care Ursula sperea să atât de mult să-l găsească în propria ei progenitură. A Rebecca, zicea ea pipăind de-a lungul pereților, cât de nedrept am fost cu tine! În casă, lumea se mărginea să creadă că trâncănește, mai ales de când i se năzărise să umble cu brațul drept ridicat ca arhanghelul Gabriel. Fernanda își dădu seama totuși că era ca un fel de soare de mare luciditate în umbra densă a acelui delir, deoarece Ursula era capabilă să spună fără să șovăiască câți bani s-au cheltuit în casă în cursul anului scurs. Amaranta a avut aproape aceeași idee în ziua în care o văzu pe mama ei în bucătărie, mestecând supă într-o marmită, spunând brusc, neștiind că o ascultă, că morișca de mălai cumpărată odinioară de la țigan, care dispăruse încă înainte ca José Arcadio să fie ocolit lumea pentru a 65-a oară, încă se mai găsea la Pilar Ternera. Ajunsă și ea aproape centenară, însă robustă și îndemânatică, în ciuda obezității ei de necrezut care îi speria pe copii, așa cum altădată râsul ei speria porumbeii, Pilar Ternera n-a fost surprinsă să vadă cât de bine ghicise Ursula, deoarece propria ei experiență începuse să arate că o îmbătrânire conștientă permite să se distingă mai bine lucrurile decât toate investigațiile din cărțile de ghicit. Cu toate acestea, din ziua când Ursula își dădu seama că nu a avut timp să consolideze vocația lui Jose Arcadio, ea se lăsă copleșită de consternare. Începu să săvârșească erori, voind să vadă cu ochii lucruri pe care intuiția îi permitea să le distingă cu mai multă claritate. Într-o dimineață, crezând că e apă de flori, ea turnă pe capul copilului conținutul unei călimări. Mania de a-și vârâ nasul peste tot a fost pricina atâtor discuții și incidente, încât se simți răvășită de accese de proastă dispoziție și încercă să se elibereze de acele tenebre care ajunseseră să se strângă în jurul ei ca o cămașă de noapte țesută de un penjeniș uriaș. Atunci îi trecu prin cap că stângăcia ei nu reprezenta prima victorie a decrepitudinii și obscurității, ci o detractare a timpului. Își spunea că altădată, când bunul Dumnezeu nu înșela cu lunile și cu anii, ca turcii atunci când măsurau un cod de pânză, lucrurile erau cu totul altfel. Acum nu numai copiii creșteau mai repede, dar și sentimentele evoluau altfel. Abia se înălțase frumoasa Remedios la cer cu trupul și cu duhul, că fără nicio considerație, Fernanda se și pusese pe bombănit în ungherul ei, pentru că luase cu ea cearșafurile. Abia se răciseră cadavrele aurelienilor în mormintele lor, că fără să mai aștepte, Aureliano Segundo își luminase din nou casa umblând-o cu bețivi care cântau la acordeon și se bălăceau în șampanie, ca și cum n-ar fi fost creștin, ci câini cei care muriseră, și ca și cum această casă de nebun, care costase atâta bătaie de cap și atâtea mici animale din caramel, era sortită să devină scursoarea publică a tuturor pierzanilor. Amintindu-și de toate acestea în timp ce îi se pregătea valiza lui Jose Arcadio, Ursula se întrebă dacă n-ar fi mai bine să adoarmă odată pentru totdeauna pe fundul mormântului și să se arunce pământ peste ea și, fără temere, îl întrebă pe Dumnezeu dacă crede cu adevărat că oamenii sunt de fier pentru a îndura atâtea necazuri și mortificări. Și, din întrebare în întrebare, ea nu făcea decât să-și sporească sminteala și simțea o poftă irezistibilă de a umbla la trâncănit ca un gringo, de a-și permite în sfârșit o clipă de răzvrătire, clipa atât de destorită și atât de desamânată, de a-și pune resemnarea deoparte și de a nu se mai simchisi de nimic și de a-și ușura inima vărsând atâtea împovărătoare cuvinte grele pe care trebuise să le înghită în ea în timpul unui secol întreg de îndelungată răbdare. La naiba, strigă ea. Amaranta, care începuse să așeze hainele în cufăr, crezu că a înțepat-o vreun scorpion. Unde e? Întrebă ea alarmată. Ce? Gângania, explică Amaranta. Ursula își puse un deget în dreptul inimii. Aici, răspunse ea. Într-o joi, la orele 2 după amiază, Jose Arcadio plecă la seminar. După aceea, Ursula avea să le voce mereu așa cum și-l imaginase în clipa despărțirii, lâncet și serios, stăpânindu-se să nu verse vreo lacrimă, așa cum îl învățase ea, nedușind de căldură în costumul de catifea verde cu nasturi de aramă și cu panglica scrobită în jurul gâtului. Lăsase sufrageria impregnată toată de mirosul pătrunzător al apei de flori pe care i-o turna pe cap pentru a-i putea păși pe urme în casă. Tot timpul cât durase prânzul de adio, familia își ascunsese nervozitatea sub aparența veseliei și aplaudase cu un entuziasm exagerat frumoasele cuvinte ale părintelui Antonio Isabel. Dar când scoaseră cufărul căptușit cu catifea și cu colțar din argint, fu ca și cum s-ar fi scos din casă un sicriu. Singurul care a refuzat să ia parte la despărțire a fost colonelul Aureliano Buendia. Numai asta ne mai lipsea, mormăie el, un papă. După 3 luni, Aureliano Segundo și Fernanda o duseră pe meme la pension și se întoarseră cu un clavecin care luă locul pianului mecanic. Cam pe vremea aceea, Amaranta se apucă să-și țeasă propriul lințoliu. Febra bananei se potolise. Vechii locuitori din Macondo erau înghesuiți și îndepărtați de către noi veniți și se agățau penibil de mijloacele precare de existență de altă dată, reconfortați totuși de impresia de a fi supraviețuit unui naufragiu. Acasă continuau să se primească invitați la masă, dar în realitate a trebuit să se aștepte câțiva ani până la plecarea companiei bananiere pentru a se vedea restabilindu-se vechile obiceiuri de viață.